alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de 20% reducere la orice produs din gama Calcidin. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Până în această seară, la ora 22, este în vigoare un cod galben de vânt puternic în Carpații meridionali și occidentali, în Banat și local în Crișana. Vânt va fi pe alocuri și în regiunile estice, sud-estice, nord-vestice și centrale. Maximele termice vor fi astăzi între 7 și 14 grade, cu 13 în capitală. Va ploua slab local în vestul și în sud-vestul țării, iar pe creste vor fi ninsori și lapoviță. Deși PSD a câștigat alegerile din 2016, nu deține puterea așa cum ar trebui, susține Liviu Dragnea. Într-un interviu pentru Antena 3, președintele PSD a mai spus că Parlamentul a găsit curajul să schimbe legile, astfel încât să facă ordine în țară. De câte ori a câștigat PSD-ul alegerile, și cel puțin acum o simt în mod direct, am simțit-o și în anii trecuți, a câștigat dreptul de a guverna și anul ăsta și dreptul de a legifera. Dar puterea în sensul plin al cuvântului nu este deținută de noi. Vorbești de putere, vorbești și de pârghile puterii. Eu cred că după mulți ani, Parlamentul a găsit puterea, curajul, resursele să-și ia în serios rolul de instituție unică a legifera, care este cea mai reprezentativă și democratică instituție din România și să facă legile în așa fel încât să punem ordine. Să punem rânduială în țară. Nu este ușor, pentru că este un sistem care s-a solidificat în ani de zile și se deranjează foarte multe structuri, foarte mulți oameni, cutume, obiceiuri, atitudini, dar cât o să putem să ne exercităm acest drept constituțional de a dezbate, vota și legifera, o să o facem. Mergem acum în județul Satu Mare, unde incendiul de la sonda de gaz din zona localității Moftinu Mare este greu de stins. Intervenția ar putea dura între 2 săptămâni și 2 luni, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Vă amintim, focul a izbucnit în urmă cu 10 zile, pe 18 decembrie. În zona au fost mobilizate forțe și mijloace pentru stingerea incendiilor din 7 județe. Există riscul producerii unei explozii după lichidarea flăcărilor pe fondul presiunii gazelor subterane. Secretarul de stat, Raed Arafat, a anunțat că localnicii vor fi permanent informați despre ceea ce se întâmplă acolo. Nu se pune problema unei evacuări pentru că nu există un risc direct asupra populației. Cu siguranță, dacă așa ceva apare, acest lucru se va face, numai că șansa ca acest lucru să fie necesar este extrem de mică în baza discuțiilor și luând în considerare și distanța care există de la prima casă până la locul unde este la acest moment incendiul. Experții canadieni, inclusiv toată lumea care este implicată, a zis că nu este cazul la acest moment, nici nu intră în calcul, dar de pregătiți suntem întotdeauna pregătiți că pentru orice situație de urgență. România ar putea avea încă o zi liberă. Deputatul UDMR, Sabo Odon, a inițiat un proiect de lege prin care propune ca Vinerea Mare să fie sărbătoare legală și nelucrătoare. El spune că în 16 dintre cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene, Vinerea Mare este zi liberă. În România, codul muncii prevede 14 zile de sărbători legale, mai puține față de alte țări din Uniunea Europeană, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 sau chiar 17 zile libere. Am ajuns la ora 7:03. Sunt Manuela Nicolescu și mă opresc aici cu știrile. Ne reauzim peste o oră. Acum rămâneți cu Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right up on nose. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now?

viața se schimbă, muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. Aici la Europa FM ne-am reîntâlnit cu o piesă din anii 90, London Beat, I've Been Thinking About You. Bună dimineața, este ora 7 și 11 minute. Dacă am promis că aducem cele mai bune cântece de sărbători, nu era să ne oprim tocmai acum între Crăciun și Revelion. Desigur că vom întâmpina noul an cu cea mai bună muzică pe frecvențele Europa FM. Bun găsit, sunt Sorin Niculescu, până la ora 10 rămânem astăzi împreună. Temperaturi neașteptat de ridicate încă de la această oră. E adevărat că sunt minus 7 grade la Joseni, însă, dacă vă vine să credeți, sunt 12 grade Celsius acum la Oravița și Reșița, vorba aceea la ora 7 și 12 minute într-o dimineață de 28 decembrie. E destul de mult să fie 12 grade. Vom mai avea ocazia să vorbim negreșit despre vreme în această dimineață. Deocamdată, două doamne sunt foarte hotărâte să ne țină companie pentru minutele următoare. Belinda Carlisle și Celine Dion la Europa FM. În vacanță sau poate spre serviciu, suntem alături de tine. Rămânem pe aceeași frecvență. Europa FM. Pășește în noul an cu Huawei P9 Lite 2017, cel mai bine vândut smartphone Huawei anul acesta. Doar până pe 31 decembrie îl poți achiziționa cu oferta specială în magazinele Altex, Media Galaxy, Flanco și EMAG. Huawei. Make it possible. Iarna asta ești pe plus cu noi carburanți Evo Plus din benzineriile MOL. Dublu puncte de loialitate, produse utile de sezon și carburant pentru un an întreg. Pe toate le poți câștiga. Utilizează cardul multibonus la alimentările de peste 20 de litri Evo Plus benzină sau motorină și înscrie-te în campanie până pe 11 februarie 2018. Detalii pe evoplus.multibonus.ro. Cu Orange ai o iarnă plină de surprize. Alege Samsung Galaxy S8 cu numai 149 de euro și primești 50% reducere la noua brățară de fitness Gearfit 2 Pro plus 18 GB trafic de net. Ofertă specială în orașul tău la portare cu Orange Mi 31 până la 15 ianuarie 2018. Deși e frig afară, prețurile noastre se topesc. Te așteptăm în magazinul IKEA până pe 21 ianuarie cu reduceri de până la 50% la o mulțime de produse. IKEA. Mai mult loc pentru viață. Viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. La Europa FM. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long street road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up in your room. in this world keeps us from falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. Can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you. I drove all night to get to you. Is that alright? I drove all night, wrapped in your room. Is your arms open wide? This fever for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that alright? I drove all night, wrapped in your room. Is that FM. Pe aceeași frecvență cu tine.